ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. To by ślady moich stóp były nadal tu. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. To by ślady moich stóp były nadal tu. Myślę o śmierci, wtedy czuję się gorzej. Te myśli, wierz mi, sprawiają, że wciąż tworzę. Jesteś tam, Boże, czyżmy tu sami. Niebo w kolorze stali, grosz nie milczy, co dalej. Boję się nieraz, że wszystko co jest, to tylko tu i teraz. To tylko lód i ziemia, to tylko brud skopany w Czechach i brud skopany w mękach. Duch nas umiera, jedyny Bóg to pieniądz. I nawet w świątyniach oddają cześć Jemu. A rzeźby milczą, nie wiedzieć czemu. Nie krzyczą, bo milczą, nie dadzą rady temu. Wciąż wiszą tam i widzą, jesteś to przemów. To wszystko martwe, symbole jak każde. Zimne pomniki, otwórę dla publiki. Prominenci polityki napełniają wieńcami kwietniki. Wszystko w blasku fleszy i przed obiektywem. Wszystko dla poklasku, cieszyć lud swym narodowym zrywem. Kiedy masz wiarę, to wszystko to ułatwienie. Gdy ramię w ramię razem idziesz po rozgrzeszenie. Lecz kiedy wątpisz i chcesz pod prąd iść nie tam gdzie tłumy, wygrywasz walkę, bo otwiera swój umysł. Dzieje w sercach niepewność. Czy sceptycyzm w umysłu miejsce zajmuje względność. Skoro wątpisz, to myślisz. Zostawię ślad, choćby taki tylko, że ten rap otworzy usta i umysły tym, co milczą. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. To by ślady moich stóp były nadal tu. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. To by ślady moich stóp były nadal tu. Nie ma nic bliźnie smaku w pomędach. Namacalnych bliz po błędach. Schizofrenii myśli, nienawiści i miłości bliźni. Hipochondrii w genach, wejdę w tych nędzników. Zacznę poszedł, którzy rozlewali szanse, potem wypijali ocet. To wiem na 100%, mam rodzinę, dla której bym zginął. Jestem łokosem, dzięki niej ten czas dawno przeminął. Szedłem jak mówiło, idź wcześniej się nie liczyło nic. Pusty heroizm, tylko egoizm, chciałem to wszystkim twoić. Teraz dobrem tu zwyciężam i przemierzam stepy w męce. Drogi wiecznego królestwa idę z rozkrwawionym sercem. Niosę list na kartce, ludziom złu wiernym jak matce. Niosę nie dla bram zbawiennych, tylko dla nich czemnych. Nie mam nic prócz testamentu. Wiesz, powiem za nie pójdę pierwszy. Do nieba po bruku takie konie z logikami. Wierzcie, lecz póki żyję, żyję po to, by umilić sobie tutaj pobyt. Nie schylać głowy, pieniądz zdobyć, zabrać przemoc, co mój dobrobyt. Romantyczne wzloty są dla głupców, życie da im w dupę. Altruistą być w tym świecie, to jak być żyjącym trupem. Musisz być świadom, że zranią cię zdradą, by uciekać. Choćbyś był święty, wredne kundle zawsze będą szczekać. Kiedy przyjdzie po mnie ten zegar, mi światła purpurowy. Stanę dumnie jak na apel zmarły, zwarty i gotowy. To widzę dłoń, co jest mi świat. Tym jeszcze raz w oczy popatrzę, i odejdę, nie wiem gdzie na zawsze. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. To by ślady moich stóp były nadal tu. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. Kiedy ja opuszczę ten świat. To by ślady moich stóp były nadal tu.